quizás. Mandar un dolor de enfermo. Al mutakallaf bi ahlaqil maqamat al-kibriya. Al-qalil al-akram wal-habib al-afdal. Wa ala alihi wa ashabihi wa khatimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Anta rahimu samad rahmanu al-mu'min al-muhaymin al-manan. في البلاء وجملة الوباء وتحصل الأعداء كل باء. أنت رهيم صمد الرحمن المؤمن المهيم المنان. في البلاء وجملة الوباء وتحصل الأعداء كل باء. أنت رهيم صمد الرحمن المؤمن المهيم المنان. في البلاء وجملة الوباء وتحصل الأعداء كل باء. وفيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الذين يو في جيدة نيو بيترين وقلنا يو دي بزيارة تبويت نيو نيو نيو سيارة نيو بطني أنا البغاء يالا سيغل تحوائم كي يأكل فتباكل be lepp lu yéene li gën ko sama ba yàlla defal ko ko teñ ànd ko moom di nuyu mbolam yëpp li ñu bëgg waxtaanee nag di Cheikh Moussa wa hayyatuhu at-tayyiba muy Cheikh Moussa dundam bu tey bu laa la bàyyi waxoon ne xayaat yi kullaha rumootun wa idaara mu naan ne xayaatoo kullam rumootun wa idaara bu defee kon mu doon lu xam ne am na solo naam waaye nañ koy xam ba mën ko wax mu doon lu tuuti ndax dundam waxee ko jafe na kàttekàba dëgg dëgg ba yeg tere ñu mën ci wax tuuti lu xam ne dañ ci mën a royee mën ci jël ñoo ndax fi amul ne nam doon dundee bu ko rey rek sa dund naa baax dana bàkkee ak naa àndaat la mu mel ni kon waxtu wu ne rek mooy tur imaam boo xam ne moom lañ war a xool ci doxi nam ci jëfi nam ci dund nam su boobaa rek bu ko yàlla nangu le rek nangu ñu mel imaam bi nekk ci jàkka ji rek su fekkee ne bu kàbba rek nga kàbba bu rukkee nga rukkoo bu sujjotee nga sujjot bu sëlmalee nga sëlma yow di ñu xool sa julli di nit imaam nañu xool su ko nangoo nangu julli maamu jëpp wante nag bu fekkee bu kàbba rek nga rukkoo bu sujjotee nga taxaw yow sa julli moom dootu nga ko di julli imaam dafa am ne ay xeeti jabar yoo xam ne boo ko def imaam du ko gàtt foog pour yow ba tax benn imaam waroo ko jiitu ci daal waaye waxtu wu ko jiitoo rek jabar boobu leen pour yow soo defee nag saayir bi baati mbi ne kepp yow ki nga jiital ci yàlla te gën la ko xam gën la xam yoon wa li wax mooy topp ci koom rek te dind ko nu mu def nga def gis nga alquran sax dañu ko jàngal yawma yudduha kullu naasin bi imaamihi. Yawma yudduha kullu naasin bi imaamihi, bépp penc kuréel bu nekk dañ leen woo ak seen imaam da leen jiite woon. Mu mel ni dañ leen di atte seen imaam, waaye ñu ajoon ca moom na te doon ko déglu, te doon ko roy, te doon ko nangu. Suñu xoolee imaam boobu leen ay jëfam yàlla gërëm ko dootu laaj ñi ca gannaaw. Waaye loolu nag yaa koy may toxo ci gëm ko ak roy ko ak topp. Su ko defee kon doon a tax te kilifa waaw wute moom. saay bango baatin bi kazaay suñ ne baatin loolu mooy tariixa te mooy xaqiixa bokk na saraaxa. boo gisee ñi dund saraax xaqiixam wax boo dund xaqiixa rek pour yow ak ñoom doot leen jëmbat parce que yu bëri ngay def ci ci la bëri yëpp ñoom dañ koy gis ne bidaa la wala xulu la xulu mooy jéggi dayo wala bidda loolu lañ ko jàppe. waaye yow mi ngeeg yàlla nag teg ko ci xaqiixa nag yow xam nga ne li nga def moom mooy dëgg te moom la yàlla nawulit nag waaye moom da caa àgg ndax da nga àgg ca biir moom yem ci biti. su boobaa seen dund moom ci la bokk parce que seen gis gi seen yëg yëg man ànd bokk dafa kon xaqiixa borom ku dul moom rek la mu dundal la mu jëf dañ la fàgg. kii nag nga xam ne moom lay àgg di sax lu baax. suñu jàng dundam dañ koy tàmbalee dañ sóor lool ca bam da ndaw te loolu ñi xam ne ñooy mag di ñooñu ko gën a xam. su ko yàlla su la nemmee baaxee yan la yanam bi moom moo lay waajal préparé la ci jikko ak ñalo ak jaar-jaar te loolu ko yàlla defal ca bam da ndaw. bu sëru jàngale la ko alli ko nutka wal xalwata wal ibad tugam waa kotaal nu ja baax mooy baax ya ca bañ da ndaw dañu tàmbali di meew ca bañ da ndaw dañu tàmbali di jaamu yàlla. loola la muy tegtee mooy dafa am lu leen yàlla di waajal sa mu baa nii nag ñi fi nekk toon di ay mag ñi mag ko ci saayu ñi sax nekk way juróom ci saayu ñoom ñëpp maase nañ naw ko ci yàlla naw ko ci njub naw ko ci mbaa ak bëgg yàlla teel a jóg loolu dama toujours ne wax yi mu teg tay di jébbal bàyyam boppam di laxasaayu ci jamono jooja leen ku yàlla yow manoo la. boo xoolee domi kilifa yu bëri ci yoon wii tay loolee mu def te tewoon na leen domi kilifa yu bëri dañu ànd seen bàyyi rek ci li mu nekk ci chef gi ak nguur gi rek ca lay ànd moom waaye fekkaa yi lépp yëpp moom la jaajëf ñu bëri amuñ ko waaye yàlla moom teel ko yee moom. jógee ci daara jëm doon jàngee rek ca teel gi si lool te bëgg a xam-xam lool ndax daa noo na xam-xam bu doon jaay dinaa ko jàng ñëw takkaa yu di ko lëggéel guddi ak bëccëg te teelawul kat diir bi ñu ko lëggéey te loolu ñu ko booleeg di jàng ba téere yu bëri firi na ko ba lu bëri ci alquran firi na ko te teerul booba yàqu ci lëggéeyam dara. moo tax daa noo deet ci li ne sëriñ ñett ma ci doy wala ñett ñoo ma doy buy mbay buy lëggéey mbay ma ci doy buy sëriñ sëñ tubaab ma kee muy tàng waaye buy sëriñ sëñ ceeb moom ma ci doy wax na bii sank sëñ tuba ma ci doy waaye sëriñ sëñ ceeboo moo ma ci doy ndax waxtu ma tër leen la may wax dañu ko dégg kenn ku ma tër la may wax dañu ko dégg na war na ko lool ci xam-xam ak fata moo sëñ ceeboo si jël lam jàng yëpp moo ko jàng te yàqu ci dëgg yëm dara nit la ci loolu la nekk ba dégg jaajëf loolu rek lépp lay mbaa lépp lay ngëneel mën na ko ko rek waaye jaajëf ja dafa am firnde ci ñëpp yaakaar muy Serigne Touba nga xam ne comme ne demal baax nga ga baax te Mamour Touré ya kat Serigne Touba ko yebaloon dinaa buñ ko gërëmee wàccee ko foo ku mu gërëm Serigne Touba la gërëm waaye buñ ko gërëm ba nopp rek yemu ca waaye dafa jël jaar ko jël tubaab Serigne Touba loolu kon am na lu mu cag ca rek ci yaakaar bu xam ne nekk na ci moom ak lu mu ko yéene moom ci boppam ba tax la waxtu naan yónn ne ci Serigne Touba moom lay yónn saa bu daa bu ko daan nekk yi danaan amoo nañu yónn ni ndax ñu ma magoon waaye man danaan sant boo ndaw la waaye ku lépp woon laa waaye yónn bu ñu ko mos a yónn ni rafetal na ko ba ma cëkk te dara yàqu ci loolu la nekkoon bi nga xamee ne dem na bu ñu tuddul mooy juróom jébbal na boppam sëñ Bassirou Ngall ak diir ba sëñ Bassirou Ngall diirte boobu nag ca la toog diir bu yàgg boo xam ne amul wasiir bu xam ne ku ko teelu da nga gis ci dundi nag façon dundal boo xam ne daa la jaaxal gis nga yàlla ñi nga xam ne yàlla ma leen tànn ñu mën a taxawal yàlla ci kaw suuf ñu ne dañu am beneen dundin ak beneen melokaan bu leen yàlla di jaar du ñëpp ma tax ma wax toujours ne foo mu lëggee ak lëggeem ba mu sotti kenn fekkee ko kenn yëgu ko kenn duma ca dara dafa togg ba togg mu sotti mu ñëw ne kaa leen lekk rek kese waaye ba mu ko togg kenn yëgul lu mu doon togg lan la waaye gis nañ ko ne ci melokaan yoo xam ne kenn ku ne am na koo ko séntu woon fudul fii na tey ba tax lu ne jiñ nañ ko woon dopp la te ñu doon na ko nag doo bëgg àllal te ñu doon na ko nag lu ne jiñ nañ ko waaye ba jee ba xam ne li mu doon liggéey bi mu xam ne ni yàlla rek la bëggoon du leneen la góor ñee daan def donte du ko ne rabba bila xalwatin asabo maanaam ca bu njëkkoon suñ lañ daan yar ci yàlla dañ lay wéetloo lu mel ni xalwa ñeen fukki fan mbaa lu ko ëpp xalwa boobu leen tey mun na nga gis ne moom day def na ko fii ci daaw na def na fa ak yu bëri yoo xam ne man kenn képp ci këram di tilim di xiir di mar di rafle te yooyu yëpp mën na ko jaax benn fekk la waaye dafa am lu mu ko gënaloon mu jëndee ko ko gis nga lu mu jëfee mi noonu tey di xiir ba nëpp te am loo lekk di rafle ba nëpp te am loo sol wéet te bala ñoxoon wéttale ko koo ko gisee rek xamal ne am na lu mu bëgg te la mu bëgg gënee rek lay doon loolu dal na ko fii tey soo na ko dir bu yàgg boo xam ne bu xëyee ñor di ba sagam wala filiam te ciroon mango di camil alxuran lay tëyee soo dem ca koy bàyyi soo ñëw ca koy fekk ab dir bu yàgg soo ba lëggéem matee la woon ñëpp ñu ñëw mu ne àgg naa ci yàlla bu man caa yóbbu jaam mu may ne kon lam doon wax keroog la ko jox te loolee tey mooy li ñu mosal tey taxoo nag di wax loo xam ne jaaxal na ñëpp gis naa yàlla muy kàddu boo xam ne mosuñu ko dégg mu jaaxal ñëppin nag te mu ñu ne ko lool ndax dafa xam lim nekk te wul ko ca xam fam jëmit la ci loolu nekk di ko waxe benn par benn benn par benn ku ñam xam ne dëgg la ndax sooy kene ku ñam xam ne dëgg la ku ñam xam ne dëgg la ba mbooloo mi ko war wër mu doon kat ku naqade jegaloo bu doon yërmande lool mu jarloor ko bu jox di wër dëkk bi ak tànkam kuréel bum seen ñu toog fekk leen fa waxal ñoom kàddu bi mooy yàgg wala toog bañ yàgg mu yóon ne ci dëkk bi waxal leen ma mag ñi waa dëkk bi ñu woowee waa dëkk bi yëpp ñu daje ci garab bii mu tàmbali waxtaan ci yàlla su la sa ngay romb sax di dem mu woon yëkkati loxo ee jalu ko ci yëpp ay moñu toppoo sax toog bi néegam di arrêté boo ko rombee koon nit la fa nekkal te fekk mooy toppoo la yor di arrêté muy wax lañ kéeb ci bëgg nit ñi rek li may wax xam li may wax lan la waaye mu dooroon borom yër bànd itam borom njëriñ loo xam ne itam nag ëmbal na ko jaam ñi ëmb boo xam ne jéggi na dañu itam dafa fonkoon nit ci boppam ba tax na fu mu déggaan gan dana ko wax dana ko teral ci wàllu mbaaxam ndax bu ñuy waxtaanee dundam dafa yaatu lool su ñu doon waxtaanee mbaax bi kese kese ak njëg li mu ëmba doom aadama rek dañ gis ne loolu géej la waaye tey dañuy waxtaane rek ci yàlla ji ndax xëy na moo ñu gën a itteel waaye loolu it ak waroon nañ ko jàng lool ci ñu doon dundee ci mbaax ci yërmande ci bëri njëriñ ci mandu ci njub ak ñu ma dëgg waaye lu ko mu lépp mooy lan mooy lii nga xam ne moom léegi ci mu rëy lool te mos ñoo di kenn ku ko yite te muy dëgg boo xam ne ku ko ñam xam nga da dëgg ni ñi nga xam ne ay kilifaam lañ daan bàyyiko tuuba di ko seeti di am nit yoo xam ne demoon nañ ba mën ci yoo toogoo moom ndax wax bu ñëwee rek mu demal ci yàlla ba ngeen di mujj mooy demee nëkkuloo waaye mujj nañ ñi yàlla na ma baaxee xam nañ ma wax dëgg sëñ Cheikh sëñ Modou xëy na soxal nañu mu ne ko sëñ Modou mu ne ko Bakki mu ne ko jëm naa leen ba tuuba mu ne ko la ñuy jëmee mu ne ko xalaat ba sëñ Touba toog yéen a ca toog ñu leen di xooleel sëñ Touba leen dégloo sëñ Touba te xam-xam ba sëñ Touba naandee leen ba kenn ko waxee ci yéen mu ne ko itam jëm naa la mu ne ko loo ma jëmee mu ne ko da nga doon sëy sa borom kër wàcc liggéey nga toog nangatu laa fi loolu laa la jëmee mu ne ko da xam-xam bii may waxe su ma xamoon kenn koo xam ci mbàkki tey ma jox ko toog tey moo rukkee ne ko xanaa fi faal bu fekkee xamul ci dara de xaw ma ko ci xam daal te la ko ne boo demee ne ko kon jox naa ko toog tey loolaa ko bëri sëñ Fall sëñ Fall ba ma demee ba nga xam ne mu ngi waaj a génn àdduna Cheikh bi ko nekk sëñ Issa mii tey ci kër Babacumba moo ko ziar yi gisu àddina mu ne ko daa xam nga mu sukkuro mu ne ko waa xam naa ko toog mu ne ko boo demee ne ko soxla daal mu ñëw wax ko ko waaye mu ne ko nag ba may génn am na ndaw lu ma jot dab ma ne ma boo demee sëñ ba fekkee am na liggéey na jàpp liggéey kat ndax bu ñëwee amaana dugg sëñ mi ndax yaram dafa tànn bi mu ñëwee dajale mag ñu wax leen ko kenn ku ne du ci xelaatam bay moo moo fa ne ma ne suroo man dinaa dem su ma ko ma tegee ma dem ba ànd mu ne ko li nga wax laay def ci wàccaay woo leen sëñ Fall wàcc liggéey kon ngeen xam ne kon sëñ Fall yóbboon na ko baax bàyyoon na ko xel bu baax ndax nit fi mu ne bay génn àdduna fu mu bàyyi xel yëg la bay la woolu yaakaar naa kooku woon sa dente moo am na ca loolu moo ko bëri ñoom ba gis yàlla tey boobu nag ku fi jógee rek mu topp ci kanam fi nga xam ne moo toog sëñ Touba rek noonu la ñu àndee ñoom ba gis yàlla tey waaye li mu yëkkat ne mooy la sëñ Touba yëkkat te loolu cër la boo xam ne du cër bu ñu doon ci ndey du ñu ko doon ci wax bu ñu lëggee la ci yàlla ci gannaaw bu la yàlla waajalee. ma te damay faal di wax toujours ne wax na liggéey xel yi bu baax parce que nit du ñàkk sukkandiku waaye li ñu yëkkati moom sa mal wax ko ne bu baax seetal tan gis nañ mag gi Seydou Ba yaw ñu la jël ko ba lakk ngeeram mom mu yewi leen ñu dem mu seetal leen yaakaar naa ne ñooñu bët nañ lool kon moom bu yëkkatee loo xam ne jaaxal na ñooñu leen te wóor ñu ne Seydou Ba ko dox kon war nañoo jàpp ne kon yàlla am na fu ko jaarale mana dama toujours ne gis nga Seydou Ba du ko yàlla feeñoo daf ne yow tubaab sax mooy sa moo ci la te ku ne xam na ne Seydou Ba demul Makka waaye nee na li ma am yonti bee ma ko jox yonti bopp jox ko loolee ma jox ko nag ndax mënu ko joxat keneen waaye toolu dafa yonanti bi Cheikh yenn yonanti bi Cheikh Boukhari yenn yonanti bi moom mu ne Seydou Ba te mu ca dem Seydou Ba kon man dama jàpp ne fa gaañu jaar rek la jaar loolu rek la fa gaañu jaar fa leen yàlla jaarloo foor lu ko yàlla jaar la rek waaye bañ fa jaar dina yonanti bi muy dëgg mu ne Seydou Ba muy dëgg lenn rek la gis nga foofu nag danañ jëmm joo xam ne du am ñaari ci àddina benn jëm rek leerloo te lañu koy wan ne moom la woon trop ba mu yëkkate loxoom bu tedd ba tàllal ko sama loxo ba Touba ba Touba ba Ndiafa ba Makka boo leen woon loo xam ne kenn la toog ci seet waaye dañ dul yëg gis nga Serigne Moussa daf ñu bett lool jege ñu lool ma taxamu ñu bën na wax na waaye kàddu boobu rek boo ko jàngatee mu wër leen Touba la yaakaar bu daalee na loxoom ba Touba war na Makka lañu yaakaar mu daalee loxoom ba Makka bayal feneen kon de wax dëgg yaa war ñoo xam ne kon yàlla jox na kon lam joxoon ñoo jëf jëf ñoo du xam naa bett su ko defee nag loolee nag du doon ñaar kon jant benn jant rek lay doon waaye waxtu wa nekk nag jant bi nga tombeel yow moom mooy sa jant yow moo tax kon dundam bi lépp kon da ko dépassé ci yàlla ci bëgg yàlla ak liggéey yàlla ak kàpp gërëm yàlla ba xëy am ko taxoo ne ba ma gidoo ba léegi mosuma mooy yàlla kenn mosu ko wax te ci bii ci ay mbokkam la ko waxee ñu ko bëgg ñu ko dëgg rek la ko waxee ci kenn mënu ko nit ñëpp taa ko nañ ci lool gis nga mag ñi bu ñu yaan tooy tooy yenn saa yi léeg-léeg ñu gis bu ne bu ñu leeru na ko sa mbir ak yoru xam-xam ngërëm la ko yor waaye boo dañ tànn seen ko ngërëm la yor ngërëm kay doy na su ko defee kon ñu xam ne dundam nag la ko defeer lenn képp la booy kële bi ñu wooyee te mooy la ilaha illa allah dundam rek loo yoo du leen dafa ne keroog ba ma ko jaraboo ci alquran ci addis ci waxu Seydou Ba ba xam ne moom la keroog laa ko jàpp nag kon doon waral la ilaha illa allah baat boobu rek kër dund dund ba bàkkeel moo la bàkkeel dund ba yàq moo ko yàq li yàlla gërëm ci moom la ko gërëmee li yàlla gërëm ci yàq waa la ko gërëmee loo ko daaxee kon lam yëkkati mooy laa ilaha illa allah lam wate mooy laa ilaha illa allah waaye ci jikko nag du xam ne dañ ko mën a ñime dañ ko mën a jege dañ ko mën a bëgg dañ mën a àndak moom gis nga daal ko jot ak yonte bi salaatu am walaw kunta faqtan qalital qalbi lan fa doon min awliya ba nekkoon jëlee nekkoon nit ku soxor ku ñaaw jikko kon foo toog ñu daw la waaye dafa bëri woon yërmande lool génnoon jaam ñi du doon wate lool tàllam ko jaam ñi te laaj leen ca dox ba tamit tudd ne ni nga jotee xam-xam bi bu fekkee noonu ma ko jàppee amaan doon a jël xam-xam gi boo xam ne ni ko tax mu saa joxe kenn ku ko jox gis nga yàlla inna allaha ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum aljanna loolu sa bakkan ak sa alal fokk nga jox ko sa bakkan nit ki nag boo ko joxee sa bakkan jox ko daal di sa doo ko daal te loolu yàlla wax ne mooy jox xam-xam bii tey ma tax jëmbal koy maye loolee nag defal nañ ko ko naam waaye kenn ku nekk daf la bàyyi xaq ak sa bopp sa war tax soxla wu doon dara ba tax na mag ñi daan wax naan day lëggi la doomu jàmbur day joxe ma doon waaye mos a lëggi la kat am na ay xale yi fu mos a ñëw gis suba teel ne dañu lëggee si waaye daf leen dellaa leen seen kër bàyyi yëpp liggéey seen bàyyi ba wàcc. Bu ne ngonc la am ngonc ngeen am na su leen ma ko joxee ma jël du leen ma ci jox ma jël kon kooku liggéey loolu kat te jox na la loo xam ne nag ak loo ko mënoon a jox ak loo ko mën a jox bu yëgg ne la ma jox bu gën buñ ko doon jaay ma lamb waaye duñ ko may it nag soo de kon dafa ne ci yërmande ji yàgg waaye damay faral di wax yi comme tolloo nit la ndax la ko yàlla joxoon war ko yimbil jaam yi ba yëg ko ci diir bu gàtt loola boo foog mu faxlu foog mu defee ko ci yàkkamti waaye yàlla suturaal na ko yàlla dimbalaal na ko ba lëmb ko lépp am na xëy na bis fi ne li ma am doyle bu kenn ñëwutoon ca baax na li ma am doyle kon lëmb ko am na ko ci diir bu gàtt na waaye loolu ko waaye mooy dund ba barkeel ak xam-xamu barkeel su ko defee loolee nag tey bépp dëkk bu baax bu defaru ci l'islam baax bu képp boo la defar moo la baaxal Touba gële Makka gële ak dëkk boo dem ci dëkk diine yi xemam leen seen melokaan seen jëf baax boobu rek sama ko feeñoon defa leen bañ baax tey waaye nag baax bu ko feeñee yow yaa koy tàcc ndax taawu ko dalal ko teral ko dund ko te loolu tey ñun ñii la waxee moo tax foog ñu dellaa ci dundal rek bu bëggee jënd dafa jëloon lépp jàpp ko sa fañu laa illaha illaa muy taw ci delloon ci yàlla te gis nga jàmm dëgg-dëgg ci taw yi lañ ko mën a amee jàmm ko amul taw yi mënoo am jàmm te doo ko am adduna amaan doo ko amaan laa rek waaye képp ko am taw yi da nga dund ci jàmm fii ci adduna da nga dund ci jàmm yoo dox yaa bañ jëm bëri taw it mooy jàmmi adduna mooy jàmmi àllaxira mooy def yàlla muy kenn ci melokaanam ya ci jëfam ya ci turam ya ci melam ya lépp nga jël ko delloo ko yàlla ba tax borom taw it dafay dàq aada dafay dàq bidaa dafay dàq sirku te loolu moo ñu sonal aada yu bëri yi bidaa yu bëri yi sirku yu bëri yi loolu mooy feebare ci nit ñi moo tax feebare xale ñoo feebar maa ngi faral di wax ne sax moom la tuur li ñu naan cancer ak yi demee noonu nag feebar yëpp ko jur mooy xol bu tilim rek gis nga rëy ak kañaan ak bokkaat yàlla day yàq xol feebar la te toppandu ko alxasal yàqul xasala dama yàqul naaru xasal nee na kañaan day lekk jëf yu baax yi ni soxlay lekke matt koo dafay nit ci soxla jaam bi feebar la soxal nit boo mën a tuddirlu rek lox lool ba ba ñeen borom xam-xam dañ ne am na nit ñoo xam ne bu fekkee dem nañ ba seen xol feesakam ne rek naqar am na benn barab bu ñu dem rek dañ leen naqar yéen ñu lilli ko foofu yilli ko bu yilli ko ba mu jeex ñu am jaam xool dinaa gi ci feer koo xam ne la ca nekk bu génn rek boo am jaam moo tax yàlla rek tey saafara bi moo tax laa illaha mooy ci génn daan na wax moom teewu daa topp ci bëri ñett rek ñoo ma jaaxal nit ku rëy nit ku dog nit ku añaa waaye ku bokk ci ñett nit su ma la fi génne doon dugg sa doon wax a nit la kon moo tax dafa indi saafara fi nga xam ne mooy sa jit jàngoro xolam ak rajo xolam te nit bu xolam yàqoo jàmm yàlla am yàqu na soo gisee moom ñëw ji mu ñëw dafa tëb rek daal ci xaqiqa solo bu mbubb moo xam ne dañ naan moo koy nëbb moo ko ciir loola tax nag li muy wote mu naqa dee dégg naqa dee dund parce que dama koy waxee nan ko doon dundee moo tax daan na wax ne xale bi Ibrahima ñëw xam ne na yàlla waaye xamlawu jaamu yàlla bu ñu àndoon dugg ci géeju maarifa dinaa ci génne jël wax ne du ko ñemee laa wax a dëgg parce que boo ko xoolee ci waxe nam dégg na rek da ko xam kenn mos ta wax ne julli du jaamu yàlla koor du jaamu yàlla asaba du jaamu yàlla ak baaxu du jaamu yàlla te dëgg bu wér la ñoom ñëpp ñoo wane ko xam waaye danse ba ci nekk nag mën la rabaloon ba nëpp ko danse mën la rabaloon ba nëpp ko nag la mu yàq nag feeñal ko moo gënoon moo tax moom mu feeñal ko ba gis nga danse boo ko nëbbee lu mu yàq rek nga ko na mu yàq Se no van a dejar los dejo. Cuando así puedo que la trae. Soco señalando. De la que se lo cambia, bueno, la ya se le llevó. Se le llevó, no se le llevó. Porque ya se le llevó. Se ya le mando que llenga. Dah lu tax moy ñu ko lu jaamu yalla moy jaamu yalla yépp la boy tawfi tawit na jankat yépp ma té nañ jël la ci téré yi ndax jullu man la may ni tawfi ndax war na nga may ci tawfi ana ben jëf ci jëf yi mo ma ni nit may ni tawfi ta xam yalla am man ñu ko nit so la ko tawfi bobu na yalla waxal bopam ne fekkina may bokkale seen jëf bi yàq fekkina may bokkale seen jëf bi yàq kon nag gannaaw buñ ko bokkale jëf yàq kay kon bu yàqu baaxatul léegi affaire da la yàq ci amal wala te ko na mel xaafiri te suba dem bokk ci way fekkay kon ma taxaw dëgg-dëgg jaamu yàlla ko taw bi te baat boobu le ne gis nga leen ko waxee kay yàlla jonne woon muy sala torob torob ba mu taxawee ci màxka la mu wax mooy lam taxaloo ila kalli matin gis nga ko sawaamun baynana wa baynakum an laa naxbure la laa wala nisku bi seen wala yu tax defar naa baadal arbaaba yu gën la maa ngi leen di wàcc benn baat yow ko ok leer na baat bu mooy lan mooy laa ilaha illa allah maa ngi leen ci yàq xooloo laa ilaha illa allah tasimoo wax leen ko da mucc man xaale laa ilaha illa allah muxlisan dëkkal bi dàqal àjjana ku ma waxtate la ko dugg àjjana afdal naa kutu ala wa rabbil qabli laa ilaha illa allah li gën ci li ma la wax yow tey ci loolu mooy laa ilaha illa allah kon bu yëkkatee baat boobu ne moom la fekk na yàlla ne moom la yow tey bu dee moom la wala wax ne moom la kon ku ne du moom it yàlla gi ne di nga doo ko moom waxul waxi boppam fekkoon waxi boppam ndax boobu la defoon moom ngeen di waaye waxul waxi boppam li yàlla wax la wax yow tey jot ko jàmm moo tax dama toujours ne sëriñ amul lu muy wax amul lu muy digle amul lu muy teere sëriñ daal la yàlla wax lay wax li yàlla teer lay teer jàmm na kenn amul waxi wax yéen ci bi dafa yàlla wax rek la wax ba yëpp maa xunte illay kat la ko wax lii mën a jox la ko jot li jàmm ñi waaye noonu ko war mën a waxee nag ba jàmm ñi jéego ko nag moo ko xam loolu mooy jaar loolu moo di itam góor yaa seen seen tànn gën ko bayaat gën ko leeral gën ko jegal nit bañ mën a xam li yàlla wax lan la waaye ki wax kenn képp la mooy yàlla ma te waxal ak yow wa maa yantiqu ani al hawa in huwa ila wahyin yuha waxul ci bàññee ko ba kanam waaye dañ ko wax ni kon wax yi jekkee dox wax yi boobu nag képp ku ko nekkee ni yàlla rek wax yi doon wàcc ci yow ma te dafa xool al quran wàcc na bañ tënk ko ci téeméeri saar ak fukki saar ñeent ne al quran a ngoog muy Moustapha mën nga koo jàng ba mu jeex sa doo jëlaa dara dara wàcc ci yow al quran dafa am doom dafa am leer jàng naa nga baax na am na siyaabu daam waaye dëgg de di dox ngaag leer gana ci benn araf lañ koy nante ci benn bat te mooy laa ilaha illa allah boobu la tam taa jàlle boo ko déggee rek bu tàbbee rek alquran tàbbi na bo mu dem ngir jéglu beer moo ta alquran fekk mooy yàlla mën a ko dégg dama koy xoolee di wax ko ñu fii alquran su fekkoo ña nga xam ne ñoo leen wax di leen déglu ñu mel nañ yàlla wala ñu am xel mu fell am dégg fii ma dana gaaw a yàqu wala dana yàggu lool ndax damay laaj laaj waaye nag boo taxawee dox te kenn mën la laaj nag kon loolu lay wax fii dëgg itam bu fekkee la muy dëglu moom xamu te daa itam loo ko xamte moom la waaye dañu war a liggéeyee sa xel nit yàlla da ko jox xel bëgg mu liggéeyee ko dama toujours ne ay bokk mu la ko jàngale fii ko rek te la ko fee yaa ko matière dégg nam la xam nga dégg ñu jox waaye bu ne lii rek lañ waxoon wala lii rek lañ wax war nga liggéey sa xel ba xam ci ay bu sëñ ba xam sax wala bëgg nga am ci loolu sa déggin parce que akoon dafa yàggu te loolu bokk na ci nekkal suñu bare ba te moo tax wax ne nit lim njëkk a dëmm dafay jëgal ci moom ba noonu doomee ci loo xam ne li nga njëkk a dëmm rek xam nga ko waaye li nga mujj a nekk moo ko ko doon dëmm waaye doo ko yëg. loolu am na benn nit ñu ci àtte bii mag Moustapha Gueye dafa dañu nekk jëm di waxtaan ci mutal mu ne nii la ma ko nii la ñu weerante foofu ñu toog di wax foofu naa gerte gerte bi mu ne sëñ bi da ngay dem wuyu ko ñu ñëw da tàng ñu doon waaye ñu aj ba lëpp toog di waxtaan ak jër bu gàtt rek sëñ bi ne ko Moustapha mu ne wuyu ko mu ne ko nit de dana mel loo xam ne la mu njëkk a jëg rek tax mu ñu jóg waaye li mu jëg rek moo jëg Moustapha waxu ne sëñ baa ñu màtte bi sax bañ ko wax ne xam suba nekk lañ ko doon wax ñu doon cikkal du ko ko wax ba mu ñaate kon ba la nit nit bi la nga mujj a jëg rek la nga njëkk a jëg tax waaye boo la doon saxal nag xam ne ka nga njëkk a jëg dafa waxee lam xam ki nga mujj a jëg dafa waxee lam xam yow nit nga am nga xam nga liggéey saxal ba xam yow la nga saxal di may moo tax damay fa yow toujours rek xam nga borom xam-xam yi bu ñu ale yàlla ñu ne mbaasamaan arrahmaanu ala ak istiwa yàlla mu ngay ma ca arab te ko jël fu arab rek mu sànni la ca juróom yàlla asamaan wax fekkee loolu lañuy wax fa la yàlla nekk wax kon aaya bi yàlla wax ne wow maa ko ma ay maa ko du maa ngi àndeeku may nekk kon loolu ñaar aaya nañ koy seete ñu ko mën a dégge yàlla nga arab yàlla maa ngi àndeeku may nekk maa yëkkoon na la saa si laa waa doom wala xam si ilaw daaliso wala ak daame saala wala ak sa ilaw maalo yaa ne bu ñaar bi deeyate maa leen ñett bu ñett deeyate maa leen ñeente nu leen mën toll man yàlla maa ngi ànd ak yéen nga ne yàlla ka ci arab te juróom yàlla la asamaan te mu waxaat aaya bii kon aaya ba nekk bii nu ñu ko war a mën a dégg kon fu arab nekk rek waroon la laaj yàlla nga arab dëgg la de waaye fan mooy arab ci kaw bii ngay dem ci kaw jumtu waaye boo mën a débat da ngay dem rek waaye doo fekk lenn benn jëf bu ñaan nga nale suuf itam gis nga yàlla dafa doy wax lool noo ko demee fon di wax ne soo leen wër asamaan ba mu jeex doo fekk itam mu ñaan doxam ñaan yàlla nga nale soo leen wër suuf ba mu jeex jéeg-jéeg ak ba mu jeex amul benn jëf mu ñaan doxam yàlla nga nale te mu ngi bidd waaye duñ ko doxam de kon moo tax damay wax ne ku la nekku yàlla nekk soo demal ku yàlla nekku rek ku yàlla nekku. kon alquran waxee na lépp waaye sottee ba doon wàcc ak ca ñu ko daan wàcce boo ca bokku rek mën nga caa woon naam de waaye njëm ca yaa ngëm naa dee boo cee gën a bëri na boo xam ne fii ne jibril wàcc na ci man borom xam-xam ne jibril wàcc na sa mu daan jibril wàcc na ci man andi na ma ñetti lettre muy lettre yi yor seen ñaar wala lettre teex yàlla tër lettre yor si daal sara kon loola benn waa te bokk ci boo yi te da wax mu jëg wéen la soo defee kon danañ wax ne bu ñu jëlee wàcce ma ndax wàcci ndax yàlla dafa yëg kon la wàcc jëm jibril mooy interpellé yàlla bu jot di kàddu bu jot ne yàlla dafa nekk fële jibril nekk fële jot di yàlla kàddu fu mu koy jot la ñu yëg yàlla xam nañ ne ñetti mbubu lay leen benn bu rek la mboob kii wax ak kii jotti ak kam koy jotti ak nam ko jëlee mu mel ni ñetti mbubu la waaye mbubu yëpp dafay jar si ñaan mbubu ma njëkk ma rek te da ko fay boo yàlla kon ma tax nga ne laa ilaha illa allah rek mu jeex dikoy tax da tax na ba ko ñëw tarbiya dina dugg ci yàlla moomu dul saa dina bokk de dina ko ne laa ilaha ñu ne moomu dul su lay jàkkalaa di wax ko soo ko waasee mu tànn la tey waaye jël ma bokk toog Isa rasulullah Moussa rasulullah Ibrahima rasulullah Adama rasulullah dégg loolu woon tey nag Mouhamadou rasulullah waaye bu ne bëggee yóbbu ci biir bi nag rasulullah dañ ko def tànn fële bàyyi ca laa ilaha illa allah dara jeex fii yàlla kenn bokk loo fonk fonk sa waay ca kër jàng rek lay man taw ak lu mu baax ba tax ma daal yow tax ñepp ci dal lool kenn rek ci borom moy yalla kenn mo ko lu bo na ba du ko jëmal moy la ilaha illallah rek ko jëmal suñu wacce na ci xatu mo ngeen ma do na mo wadul ko da so wadé ko ba bo mu la tay mom la tay di yëkati wacce ko dalal ko jamm té mom la ko bon mom la ko nawal ndax ban nan xam xam bo jaay ma jël ko ko ko bu ko yaa jox xam xam di gën ci xam xam xam mo am la to ko gonu ba te dal ko gëss ndax dama wax ne ku dem bay laaj kan lo xubbu sama ci sa ndaw kan lo xubbu sama nga xam ne dañ ne dafa dem mel ci biir jaam kenn ku ne jàpp ne ko way mooy xubbu sama mu toog di laaj kuy xubbu sama ba mu jëlee ko dem ci ay sëriñ di lan ko laaj ba mu def di taxaaram yàlla war ko ca dara bu demaa biir yàlla wanal ko lan ko wanoon mu mel ne lam gisoon def wuti ci moom loolu jàng la maa ngi laaj xubbu sama nee na ba mu ko defee ci taxaaram alaaj ibrahima mu ñëw toog ci lalam mu ngi toog suuf bàyyi ma toog ci wetam mu ne ko wax bàyyi ne ko jox ma mu fa mu ne ko wax ko waa waxu ko dee kon na ne yàlla na ko mu toogal ak diir ne dem naa ko fi ñuy wote benn buy ma def ci tamaan yaa dem ma gañal wala am na tekkale bi kon loolu ci doon waaye jooy nga fee yàlla ci dafa ko doon ba te loolu la feeñ la fekk tey karam la jëmit na soo dee kon nag ñu gën a kattaay gën a bërgo lu gën a kaataal li ñuy dox te dund ko te xam ne ak taale bi rek ko dund na du le mel ak taale bi nag mooy soroon lu ak pus rek gisela ko tuntu waa ñaane waccal sa xeedanaa yu yaqul sa biir waccal kefiranaa yu elu sa xiir waccal xuluubana ala taw juddi bila sonaton wala sa asudi wala taqaatuna wala tardeburi xata ne sa muslimina xaatiyon wala muminina muxlisina taarihi li rekay ak taale ndaw ñi day ngat mag ñi mag ñoo dimbale ndaw xoli nañ bëggante bañ añaa naan te bañ a xëccoo dafay soll na rek xëccoo moom loolu moom rek solo moom si yàgg ba ko jël kañaante màkk ba loo jàqa si yàgg doon seet léegi ne kon bu xëccoo am bu kañaa naan kan la ko lim nekk benn ma doon ay taalibe doon ay jullit def suñu kilifa mooy benn kilifay seetu sax ñu loolu ko ci jikko ak ñaw suñ ko defee baax bu nekk dëkk day jëf kanam suñ ko deful nag ñeneen ñëw jël ndax yóbbu ko feneen dëkk si ca baax te daan la wax ne de yéen waa daaru su ngeen tàggalee ngeen jëggaane li may wax te jëggaan dafa métti wax na ko dudul jeex bu ngeen tàggalee jëggaane te jëggaan dafa métti kon góorgóor leen ku mu yéen a xam xam daaru ceew kon nag waa daaru war nañoo xamaat comme mooy tax mu daar ak lim la ngeen ñu jàpp ko ak fukki loxo dund ko te mooy dund taalibe ci yar ak teggi ak suufe ak soroxlu te teggi aada yi fële teg ko fële teggi bidaaya këram ya teg ko fële am sol xam nga bokk na ci li sonal ñi mooy loola maka daan nga ko wax ne ko sëñ bi dañ ñoom yàqal ngeen ndax ñun ñeñ daan jàpp di géré ci ñoom dara yeega leen yow ko jàpp ba bàyyi ko ko dajoo ma doon ci moom daal parce que dama suñ ko dul yàlla kooku nag borom dafa la ko nit ñi kon ñu dee laaj ci ak taali baax te loolu gis nañ ko nag ndax kat ndaw bii yëkkati baat bii ba wote bis bii jàpp nañ ne gisul loon taxu taal jëmmam bi kon loola yaakaar la bu xam ne gis nañ ko te kanam la jëm te loola mu nga ne ci njëkkatam te dagaa tuutur ne sëriñ Moussa yàlla suturaal na ko ba lam xam lépp njoboteem xamal na leen ko ba koo ci dajee rek dajee ngaa sëriñ Moussa loolu nag du lu yomb da ko Amadou Gueye waxoon rek damaa gént gis ay ñaara fule yu bëri wër la sama ñaar fa am benn bu ñu yëpp dañoo yaa waaye sëriñ bi bu ñu ñaara fule bu ñëwee na ci jàpp benn lay ma sëriñ Moussa na ko ñaara fule yu def duñ ko damayee de kon xam na moom lañ jënt moom xam na loola lan la ndax bu ko la di ko damay loolu te nag loolay joxee kon ñu ànd moom ñëpp dañoo weex lu ñu bokk ci te lu weex mooy xam-xam rek dañu ànd moom duñu ànd moom maa bokk moom lii mooy sama lii mooy sama laaj bokkale dafa def ba xam xam la ñu jàngal moom loolu ñu wóor ba ko fi wax ne ñu ngi wax bambaay sama baay mooy sama moom du ko mel ci jëbbu lu koy wax kon loolu lañ ci jëbbu lu ci wax ci ba pare. أشهد أن محمدا رسول الله. يا الصلاة. ولكن أنا ممكن يقول دول بولن يجي بولن. يا الصلاة. أبو لاك سيكون با. كنتاوني باني جمتا. يا الصلاة. لماذا سوي يولن دفني. yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jàng ci la bokk na nit am na fu tool foo xam ne njàng ko jëm waaye njàng lu mu bëri bëri baal boo leen ci tarbiya xam yàlla dudd yàlla la bu kenn jàng fàtte tarbiya bu kenn jàng fàtte xam yàlla jee defe booy bunt bi te xam-xam lu bëri bëri bëri ba foo xam yàlla rek xam-xam la def kon nag loolu yéen ñi jàng ñu ngi leen di ngeen góorgóor te kat xam ne njàng daf lay dimbali ci gannaaw boo xam ne sa borom ndax loolu wax lu ne da ngaa foo ko teg sam foo ko layee kon loolu ñu ngi leen sooñ sori waaye nag tey ñu ngi góorgóor góorgóor di ñaanal njabootam yàlla guddal seen fan te may leen di jaaba ba mu amoon ba comme ba doon lëggéeyam àgg ñu nag ku faa yóbbu te kon ku yóbbu nag ñu ànd ci ak ñoom ba laqateel ngeen nit la. kon ñu jàm nañ lu xam ne duñ ne kenn ma ku ko am de waaye ku ko mos am ku ne raw ga tey bopp te waxoon na kon nag baa nga jule Touba waaye ku mos ne wa daaru nga ñëw loolu Touba ñëw na daaru ak kon nag daaru war nañu sax nag mel ni Touba ko ci jikko ci melo ci xam-xam ci lépp la te foofu boo fa demee gis nga yaa ba nangu nga sax duñu suufe te gën ba tëpp te donte sax lu bëri lañ jëgoon le fait nga yëgoon yëwul Touba waaye boo fa dee bu fekk jëm ñu defar yoo xam ne seen jikko seen maxal seen dundin bu am soxla boo xam ne boo xamul baati mbir loo ñoo fartal kon loole na kon fii la war a nekkee kon ñu ko fa ko royee ko ci ñoom kon loolu dañ ko bàyyi xel di ñu yàlla ji koy xam ne am benn soxla ñu teg ko fële doon ay taalibe bëggante dimbalante yëramante moom de ñëpp la yéen moom dama wax toujours ne ku bëggoon bokk la daam ku balan topp la daam waaye jataayam moom ñëpp ci mbokk yéen taale beeg mbokk dana jàmbar cee moom da nga naan yow mi mujj a ñëw mu mujj laa xam da naa ñoo la gën a bëgg sax fa ci mbaaxal gis nañ ko toujours ci lépp dama la war a gis nga dëkk bii tey am na jamono yoo xam ne dëkk ñu wër yëpp ku ci jaar la jaaru ngay ñëw dëkk ñu wër yëpp bu nawet jotaal yoon mun na da ngay gis góor ku fa béykoon nga benn mosoo jur jaar bii te ci moom nga jël te booy dem am nga yóbbaale bi te du doon borom àlla de kon loolee tey lu ko yàlla borom mbaax la ak yërmande mu yëloo ko jàng te daal leen ko génn mel ni dañuy motti rek ñu seen ko wax ci ci mel ni li ñu doon wax ci dund cer bi te nag lépp di dund tasawu te mooy dund góor yàlla yi li gën a barkee ci ëpp njëri waaye da ko juróom mu mel ni képp ko xam ne seen naan nga naan nga ca foog nga jikkoo seen jikko ci moo tax dañuy aari day jikkoo jikko yàlla safal la ko di axlaaqi laa mu mel ni lëgee ci baam ne waxaatilu soofiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan wala mnemu soofiyu te mooy ci yëg yàlla te baat bi ci boppam la muy firi bari na lool ay xeeti turin yu bokk ñi dañu mooy ñi nga xam ne dañ bañ addina jaayanteeg yàlla di sax ci jàpp yi di tudd yàlla tubaab ngoon amul soxla ci njaay, amul soxla ci njant, amul soxla ci leneen. Abi Hurayra mot na dem jënd bi ca martaba wax le waa martaba leen gaaw leen ñu ngay miraat yonent bi ñu ne ko fan la mu neen ci jàkka ja. Waa martaba daw dem ci jàkka ja ba ñu doon fekk ay nit yu toog di tudd yàlla ñu ma jëpp des yàlla mooy lu ngeen gis ñoo ko lay ñun de gisuñ fa dara ci alal xanaa nit ñu toog di tudd yàlla mu leen miraatam yu la tubaab ko loolu si laaj ma tax ci ko moom ci keppaar yu leen la daan toog mu tam soxla ci lenn nekkoon ku suufe lool xeebu lool yiree yu xotteeku yu tilim lool ci ak mat waaye lépp ci taatan xam-xam ci yusuf alayhi salaam rek moo tax waa màkka muy kilifa yi ak noobal yi bu ñu ñëwaat ba jugoon ci bi gis mu toog ku mel ni Abi Hurayra ku mel ni Bilal ku mel ni Yaasir ku mel ni Amar dañ koy wan gannaaw du muyu ne ko yow fépp yaa ngi toogal ñii duñ toogal yow parce que duñ ci naw soo toog ne sama naw yaa ngi nii nit yàlla noonu lay mel loolu lañ daan gis taxam saa ngi teg ñu ñàkk ñu ñu xeex ñu ñu ñàkk sori ñu foog ne duñ dara waaw fu mu jot wotam yàlla ba fee rek ñu koy def salaatu ñii la daan toog toogal Abi Jahl Abi Lahab ak ñeneen dañ ko daan fekk ñee ngi toog yow duñ waxal yow mu toog yow dàqal ñii su ñu sëccu waa ko ci Sarafane dàqal Sarafane daf lay jay dafa nangam dof la nangam nangam lu liggéey ñëw waaye moom xam ne ne kooku muy naan ko dàqal ko kooku mooy moom kon moom it nii la meloon wax na ne daan na xiif moom Abi Hurayra tax ba ko gën naan ci jàppee rek day xam daaw ngir xiif ñu foog ne jinne ko jàpp ba nga leneen ñàkk ba nga xam ne du am lu mu lekk nee daan na génn ci yàkka ji borom bàkke bu génn mu nuyu la te lam lay nuyu te bëgg rek nga téye ci loo ànd moom ci kër ga par moom sa xew waaye mu ne kenn ko def ngir bëgg xam-xam ak jëlee ci wàllu salaam moo tax bi ne ba gisatuñ yonent bi gis nga abi si mu solo ñoo gën a bëri Seydina Omar ci jamonoom daa ne léeg-léeg mu gis nit ko jëfandikoo ci lislaam loo xam ne moom xamul fu mu ko teg te bu ko laajee mu ne ko ñu ko jëlee ci Abi Hurayra wax na ne benn bi sa foolu mu ñëw mu ne ko Abi Hurayra mu wuyu ko mu ne ko war nga def jànk de ndax man léeg-léeg ma gis ko jëfandikoo ci lislaam loo xam ne xawma ko te moo ko laajee mu ne yow ci war ko jëlee mu ne ko wax na dëgg wax nañ dëgg ba ñëpp di jaay man jaayu ko maa ngi toog ci keppaar yëpp ba ñëpp di wuti alal maa ngi toogal ci keppaar ba kenn ku nekkee say soxla ban maa ngi toogal ci keppaar ba jëlee naa ci moom ñaari mbuur ci xam-xam benn yule naa la ko benn benn su ma ne kii loon luy lutee nga dagg sama baat nga dugal jur kon loolu lay jàngale kon soofi yow dundam yëpp noonu la mooy dund yàlla ci ko yàlla te ci wàllu borom tasawu day xam yàlla dëgg-dëgg xam moo tax dama wax ne xam-xam lu baaxul xam lañ wax wan xam-xam saxee ba xam solotaay bi tar bi moo ko moom bul toog xam-xam bi bul fukki xam-xam bi xamal te da ngay jeex na yàlla duñ ko nax moo tax damay wax suuf na taalibe la mu wuccee sëriñ ba moo koy may boppam lu sëriñ ba ko koy may sëriñ bi yéene na ko ko d' accord waaye la ko koy may muy fas-fas ak dëggu ci xolam loolu saa bi koy may boppam moo tax dafay baax lool mu xam moom la mu wut ne moo koy may boppam su ko bu ko ñàkkee rek xam ne moo koy boppam moo tax kon nañ bàyyi xel xam-xam bu baax te xam ne yoon yu xam-xam rek ci dox du làmbatu du njoxtu du roy soy roy kóotee la ñuy roy muy alim soo ko roy rek jaax moom ñu neex waaye alim bi la bi nekk kenn du ko roy da ngay xam ne xam rek mel ni moom xamula ko boo ko dee alal moo tax mel ne alim ak xam seen misaal muy mel ne ganaar ak picc ñu la leen lu bëri tànk yeeg mbag yeeg labbu yeeg ak yu bëri bokk dal suuf di dox suuf di fot suuf waaye bu naaw jotee ku fi cay def daf dara moom fa def xaar ko boo mën a niroog yow si tàngit loo def mu def ko waaye dana bàyyi ci loolu nag def si bëy boo xam doo ko si nag àbba dam kon doo koy ci loolu moo moo tax situa kon day xam dëgg-dëgg xam walam yamil te du jengal ci xam-xam ak dara te ci xam-xam lu neex te bakkan nga ne loolu la lu di ca bakkan nga de bokku ci day dee moom la xam-xam ba lay da ngay doo ko dundee sa bakkan ni lii moo woyal moo tax Seydou Ba ne képp xam ne ndigal bu wàccee ci yow nga seen fu mu gën a yombee nga def ko ne doo am barke ndigal doo seet nu mu gën a yombee nu mu gën a baaxee ngay seet boobu mooy jib barke waaye naa ko def nii la gën a yombee di jib barke loolu Seydou Ba kon mu dangay am xam-xam dëgg-dëgg xam te du ca jàngal dara fa saara saafiyan mine al addaari muntalil xalba mine al askaari ba mujj set wecc ci ay nëf nëf xol bi fees jël ak xalam yàlla gis nga xol bu ci yàlla nekkee boon sal ku dul yàlla bi ku dul yàlla gisul yàlla kooku gisatul nit ñi déglatul nit ñi xooytul nit ñi loolu sax mu faadoon dunde lu bëri dañu ko tàbbal ci nag waaye jëgluwu ko lu bëri dañ ko ko ngay gisu ko parce que fii ba mu dundee moo ko laaj su doon déglu nit ñi du dem moo dëgër bopp dégg na ko ba tey tàmbal ñu dem dégg na ko ba tey waaye dafa am ku mu doon déglu moom mooy yàlla moo tax déglu toon nit ñi dafa am ku mu doon gis mooy yàlla moo tax gisoon nit ñi loo taxoon mu wutoon nit ñi dundin ci lépp na bokk na ñuy nu ñuy waxee nu ñuy dundee nu ñuy lekk nu ñuy jëfee lu ne boo coxootee sax Moussa Moussa Cheikh nit lu ne ba mel ne benn nit la boo xam ne dafa am ne roxaanu boppam soon bu ba meer nga benn bu ma xam nga ko te day soon ba mu tilim mu wët bër bennaan bu ma te kat dañ ko gaafal di ku bennaan bu day naan ku benn bu doom xale c' est ça moom de daal benn bu ma moom kon lëm ñu wala kaa fépp na ci lépp ci ni mu lëggeyee maa ngi wax fii sànq ne toon na jamono wax ku soxla am fajo daaw la fajo ci moom moo fay fa itam te booba kenn gën a mu fepp anam waaye ni muy lëggeyee la ci façon ba soo bëggee gerte mu ngi fi soo bëggee dugub mu ngi fi soo bëggee rooñ mu ngi fi soo bëggee xaalis mu ngi fi waaye ak ni mu koy jaxee seen seen nit ñi nag ba sa ajo fajo waa sa fa aj fajo nga xam ne la ko teew sa ci yoon a ne sikki ma ba mu caamoon néew na ko ko am gis nga borom xam-xam yàlla ko yee gis nga Youssoufa buur boobu mu dajaloon ba mu gént gént bu jaa doowaar boobu leen la ko dimbale ba xam ne réew ma déegul déegul daanuwul Youssoufa rek la wax te mooy xam nu mu doon liggéey gis ci baay bexat yu jàppale ba mu ñëwee lu te ko doon métti métti métti roog jàll na te dara yàpp te loolu mu ko fàggu ci juróom-ñaari at li ci fàggu juróom-ñaari at yële façon yi liggéey la te Moussa daan na liggéey ci xet liggéey yu mel noonu lay def damay wax toujours ne ku wooteem kaay leen ma may leen rek ñu lay sikk ñëpp ñu lay gën waaye dana la def loo xam ne dana wóor ni lii moom may la te ku may ci rasoo boobu rek da ngay xam ne yow yaa bëggu rek waa moom yéene la kon moo tax kenn ku ne gis jëm gis yow yàlla ak yëg yow ci yow yàlla loola taxoon kenn ku ne rek bu mu mën a dund yow xas dund boobu leen ba kenn ku ne xasata booy sikk moom sa bopp ngay sikkwaay bëggu moo tax mu ne kon day doon xam-xam borom xam-xam te di jengal ci xam-xam dara ba muy set wecc ay nëf nëf mum tal xalba mel askaari xol bi fees dell xalam yàlla xalam yàlla xalam yàlla lu am solo la borom day déglu yàlla ci lépp di xool yàlla ci lépp di gis yàlla ci lépp xam nga waxtu mooy joxe ñeen nit mbaa nga mereg ni rek def nga yëpp ba tax na muttal xam bi na tax mu sawee diina aybi bin mara mun xatende bi mi na ba tax mu sawee diina aybi bin mara dafay mujj ba mel ni ogg suuf bi ak dinaaru wurut ñoo yem ci moom parce que du mujjee booy njëriñ yàlla ko yor yàlla mooy njëriñ du suuf bi mooy jëriñ du dinaar bi mooy jëriñ waaye lay jëriñ ci yàlla nekk moo tax toujours ne léegi ñoo ngi def quraan nangam wóoru nangam wóoru nangam wóoru nangam a wóor waaye déedéet lu wóor amul du dal sa xel moom a am waaye lu wóor moom amul yàlla xam li wóor parce que yàlla dafa wóor la nga naan wóor wóor na ci yàlla bu ko neexee la nga naan wóor na bu neexee yàlla wóoru kon yàlla wóor wala nga seet li dal sa xel nga def parce que tax mooy yàlla miy def dafa mel ne mu ne loo ne wóor bu ko neexee mu wóor loo ne moo wóor bu ko neexee mu wóor rek kon li am solo mooy tànnal li dal sa xel nga def loolu la ca resa nga bàyyi ko yàlla boo ci fekkee la nga bëggoon fa lay xam boo ci fekk la nga bëggoon nga xam ne yàlla defe noonu moo tax mu emale deraaru ak boobu tur doogu bindee fi nag mun xatinde abbi melal ba tax wan nit ñi gannaaw te jublu yàlla parce que yàlla wut kon kuy wut yàlla dagoo nit ñi nga daal doo gis leen dara moo tax surtout da ngay jàppal nit ñi ngànt xam ne dañ leen a waxloo dañ leen a jëfloo kon bul jàpp ne ñoom la waaye seetal ka leen wax du jëfloo te mooy yàlla nga jàppe la noo rek su boobaa dañ leen mën a yërëm te dañ leen mën a jëfloo soo def ba tax xaari dama tuuta boo yëgee yàlla rek loo demee yàq yàq yàq yàq ak lu muy bëri bëri bëri ay melokaan yi ci mbindeel su fekkee yëg na yàlla dëgg dëgg yëg yàlla dafa mel ne kenn rek ko fi ne te mooy yow koo joxañ sa bopp nga joxañ loo laal sa bopp nga laal koo wax sa bopp nga wax koo def sa bopp nga def te lii mooy li am na lii mooy li am ci zahir mu am ci baati moo tax surtout waa mi xam dégg mu ne kenn waxu kenn dara kenn deful kenn dara loo sa bopp nga ko wax loo def sa bopp nga wax te mu saa dana ko du waa def boppam ba tax dama leen wax ne boo ko laan waxam lépp ay aaya ay quraan yu wàcc la waaye duñ ko seetlu ba moom sax sa moo tax lu ma sa wàcc moom rek boo seetloo dana ko baamu ay yoon yoon yoon ba nga xam ne soo ko fekkoon dana ko baamu boo xam ne amaa ne boo ko dan ko fekkee wala boo ko fekk bu ñu mu jaaraate bi dégg boo ay aayaat yu wàcc ci moom la yoo xam ne dafa wax ci wolof waaye bu ci ne boo deel ci alquran rek du sa aaya bi ci alquran ta wa ma arsalna rasulan ila lisani qawmi yaani yonent bu ma yónni rek ci laamee ñi ma ko yónnee waxe ba tax kon dafa waxoon ñu ci ay wolof seen wecc te li mu wax lépp di alquran ba mu jeex fii ci mujj ak dundam liñ mujjaan di dégg ci moom lu waay def sa bopp lu waay def sa bopp dégg nag fi lu dul jeex sawal mooy la mën am lisani fa li nax si yàlla ko ku def lu baax sa bopp ku ñaawal sa bopp kon aay boobu la jàng rek waaye daf ko ci wax ci wolof nag nga foo ne day wax rek waaye boo def ci alquran gis la mu wax muy aaya bu wér cenn ci alquran waxam lépp nii la mos di mel moo tax ne kon sa daan wax loo gaañe rek koy wax loo mooy wax ci yàlla mooy wax ci wax yi yàlla ngi wax bëgg ci yàlla tey bii su fekkee jàpp ne alquran kalamullahi mooy wax yàlla la ndax yàlla nëppi na kenn na yàlla nëppi kon fu yàlla waxee ku muy waxal tam ngi wax de ndax damay wax ne mboolem sifaatam yi mooy asmaul husna nga xam ne ay sifaat la sifaat yooyu bépp bu mu ci mën a doon ci melo yooyu nag day dox yàlla amul sifaat bu dee wala bu ne doxatul sifaatam yëpp fay dox mu tëkkal li mun sàmmihun basirun kalaamun ba mboolem islam waajibaari jeex bu ci nekk tey la gën a dox kon nam doon waxee démb tey la ko gën a waxee waaye ñoo ko daan dégg na ñoom rek ko koy dégg waa Makka nit naat julit yëpp kenn la yàlla wax soo jëmm yonte bi te ba yàlla wax ak moom ñu nga foon bi ñu ko mag nga fa ñu ko jural nga fa waaye moom rek la yàlla waxatoon mu wax lu arab mos ta wax wane lu arab mos ta wane ba jaaxal arab yëpp ci fan lay waxee ba ñu ne qaalu asaatul awalin waxi mag ñi njëkk ña lay wax ñu ne dafa neex baat ñu ne gént la amit lu ne jëñ nañ ko ko di alquran na leen bu génn sa jinne dajee leen ngeen mën a andi benn aaya wala benn saar mel ni li mu wax ngeen andi ko. waaye mën ñu ko indi benn aaya rek kenn mënu ko indi ci alquran. kon mu lay xamal ne kon wax yàlla ba bis yàlla tey ñu nag loo bëri bëri fexe loo bëri bëri xam-xam benn aaya ci alquran mënu ko indi benn. maa ngi wax ne bokk di ci mujjataat alquran yow mi jàngul alquran xamula sa alquran wax boo déggee kuy jàng alquran ak kuy jàng kasida wala kuy jàng leneen ba nga xam ne kee la muy jàng bokk na li ci di jàng dalaa naka day leer day façade day dugg ci xol wax yàlla na ma waxe kenn mënu ko wax moo tax nit a jine bu dañoo mën ñu andi benn aaya parce que lu mu leer leer lu mu fasa fasa fasa bu njëkk ci alquran rek nga xam ne alquran xaddis lu mu leer leer lu mu fasa fasa bu ci aaya quran duggee rek nga xam ne bokk kooku waxu yàlla la soo defee nag kon loola ci mujtaatam la leer gaa fasaada moo tax moo tax nag yàlla moom nag noonu mu daan waxee ba bi saasaan góor góor ña seen kàddu fu mu jibee rek boo ko xoolee rek gis nga dafay tim kàddu yëpp parce que pays ba mu waxee sax te leer ga lay waxee te ñu dañ waxee ci lëndëm bi soo defee nag kon soofi yoo ngo dund baa ngo sëñ tubaa ne waka silli dafay mel ni ki keer waka sahaabi dafay mel ni ki niir waka kutulil may day mel ni ki ay pepp bi dox nee na bu fekkee mu ngi niir ay xayaatam di keral nee na xamal ku baax ak ku bon ak ki jaamu yàlla ki jaamu yàlla ñëpp lay wax keer su fekkee mu ngi taw muy niir bi xamal kii jaamu yàlla ki mooy yàlla ki gëm yàlla ci ko gëmul ak tool yi ak xàll bi nee na ñëpp lay tawal nee na bu tàngee ngay dox ci moom xamul buur ak baat la ku baax ak ku bon tàngoo ku ñëw moom lay andee moo tax may aari kenn du ko soppi na ko fekkee ko koy bàyyi waaye kii ñëw na ko soppeeku kër ñëw nga delloo ca meluwal déedéet du aari de mooy damay jëflante kii ci mbaax kii mën nëpp mbaax bi jëflante moom ci leneen bu baaxee day baax rek bu seddee day sedd bu tàngee day tàng bu tawee day taw bu daajee day naaj te loolu ñëpp ci bokk yam moo tax ma ne yàlla melokaanam ji xamul ku baax ak ku bon ñëpp ci yam yàlla li muy def moom ñëpp ci bokk la gis nga naaj yi bu xasee tàng tàngoor moom fépp lay def bu xasee sedd itam sedd moom fépp lay def du tàngandee bay tàngal ñu seddan déedéet melokaani moom ku baax ak woon ñëpp ci ànd moo tax yàlla dang koy nangu rek mu mën a waral ci yow te boo xoolee nit yàlla yi ak yonent yi fi yàlla jaar ak moom moo la koy xamal ci naqtu ci coono ci ñàkk ci feebar ci lu ne te nañ nekkal ñoo leen gëm moo tax sëñ tubaa day wax ne dëgg dëgg xewali yàlla mooy feebar mooy ñàkk mooy nag mais dëgg dëgg loolu mooy xewali yàlla yi parce que du tax mooy tax jaamu delluwaat ci yàlla jaxal yu tubaa di gëm si yàlla bind dundam bi ni mu ko def ci coono ci fitna waxta noppul guddi waxta noppul bëccëg du ci xoom du ci dara sonnoon lool tubaa wu naa doon te gëm ñëpp it na ak saa bi yàlla na moom te mooy xalatu yàlla mooy soppeeg yàlla bi mooy ci yàlla tànn waaye gis nga ko lépp lu xam ne coono la rek lam ca tegoo kenn tegoo lam ca tegoo kenn tegoo moo tax may wax ne julit bu ne war nga julit yonte bi war ko gërëm gërëm saabaar bi ñaanal leen parce que gar fegal nañu loo xam du ko ak ñoom daal du baax salaam salaam dundam bi lépp lépp luy coono xeet bi ak askan bi lu cëpp lépp yéen tubaab sax teggi na ko askan bi ak naag àllaaxi la feebar ma gën a métti dund ma gën a métti dund ma gën a naqari te bu ko neexoon mu neex waaye jaam ñi la yërëm jaam ñi la yërëm kon nekk feebaram di xam ak xamelu ko rek tànn ak soxom lool di xool jàmm lool seen ëllëg di ko xelaat kon kooke kenn du moom ba tax ñëpp ko war a sant ñëpp ko war a gëm amul moom salaam salaam sana ku la jiitu ci yàlla li lan fa def ku la jiitu ci yàlla rek loolu fa Cheikh Moussa mi tey lam ñu fegal ci ay musiba lam ñu indi ci ay xewul mën nañu koo xam tey xamuñu ko war fu nekk mu ngi bàyyi xel jaam ñi, war fu mu ne mu ngi bàyyi xel gannaaw di ko faggu di ko defar ci diggante moog boromam te yëgu ci dara. te kenn ku ne bëgg nga dem jaam dañoo xamal lu wóolu la sa gannaaw ne du yàqu. moo tax mu ne sama daal du yàqu. sama daal du yàqu. su ko defee nag kon loolu garanti la. waaye daraam jooju yàqu nag miñ góorgóorlu doon daraam. doon daraam. daraam daraam du yàqu. yan nañ doon daraam te doon daraam kat mooy sax ci keppaaram xool ko baax te jàpp ko baax te déglu ko tànn ak moom rek nag ak daal daal loolu mooy li nga xam ñu wax moo tax nga toujours ne ku ko am rek xam nga doo taa soxla keneen ku soxla keneen rek amagul du fa dina du yemal xiyaam su ko def kon loole dañ cee sant yàlla mi nga xam ne moo ñu ko baaxee du ñun du suñ fàggu te fit nag dama daan wax toujours ne mortama war benn bis ma dem Mbacké mu ne ma déet déet déet noo Mbacké moom ba moom leen noo Mbacké moom ba moom leen waaye damay wax ne maa ngi sant yàlla ma ci moom dimma moom moom a gënoon moos Mbacké moom a tey waaye moom dimma moom moom a gënoon moos Mbacké moom a tey kon ñu koy sant di ko ñaanal moom boobu yal na sa adduna àllaaxira bu ñu dekk yow na xiyaam ñu def ci keppaaram nga lu ko yàlla sa jiqal ñu bokk moom saay ak baatin ak daala te loola yàlla garantiñ suñu taalibe taalib rek am solo taalibe rek am fépp suñu taalibe ngi tabu ci ak taalibe di baax di jóg bee ko suñu xel dal kon yàlla yàlla sàmmal suñu taalibe sàmmal suñu xel sàmmal suñu xol sàmmal suñu pastor ba daal bañ ko yàq bu ñu gis suñu bopp bu ñu gis suñu jëm nañ gis sàmm sa ak baaxam rek loolu mooy am solo te mooy li garantir mooy ak suñu kon ñu ngi koy sant baax di ñaan yàlla yokk ay leeram di ñaan yàlla sax ci barkeem njooboo tamit yàlla bàyyi leen ci guddal seen fan ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen doon leen ñaanal parce que kat fan ca bon tànk gis nañ ñu ko teg seen tan waaye yan yàlla dimbale leen baax na waaw moom de jëmm la joo xam ne ku ko mu noonu ci keppaaram ci jataayam bu doo wanee gannaaw di nga wéet parce que keppaaram la nga ci daan njëg ci dund bi la nga ci daan njëg ci bànneex ci sa xol loolu moom bu la wanee gannaaw keppaar boo ko mën taw jafe na loolu am ci benn keppaar jafe na lool xanaa kum yar rek dama leen wax ne feebar sax boo ko amee toog ci wetam toog ci wetam ba ba nga koy jógee amaat doo yëg dara sax man ne loolu xam naa feebar rek boo ko amee toog ci keppaaram xanaa dama koy jógee yëgaat la ndëgu dul yëg waaye tant yam ci keppaar moom yàlla mën na si yow man loolu dama ko nag xam ko loxo bu métti am naa ko boo xam ne météo jéggi na tey keroog ba nga woyee nañ tukki ba nga koy nuyu loxo bi laa ko njëkk a taalal pour bëgg ñu gis ko foom ma waaye gisu ko sa xoolu nañ dem dañu ma loxo boobu ñu ngi dimb te benn gis na kon kooka ñun dañ ko xam bu gëpp su ko def ñu ngi leen di sant ma ñu lay tont di sant xalifa bi di ko ñaanal ñu ngi ko xam démb wala bëkk démb ci siyaara bi li ñu ut ci Cheikh Moussa moom am na ko ba nopp ci Cheikh Moussa di ko wax ne am na ko kon fi mu toog xeeyoo na ko fi mu toog yan mat na kon ñun ñëpp ñu xool ko te déglu ko te jëfandikam te gis nañ yërmande ci moom gis nañ bëgg daaru ci moom ku ne gis na tey li mu def daaru ak li mu wax ci dëkk bi ak fi mu jëmale jaam ñi dafa kon góorgóor nañ ca loola tey dëkk bi sax gën naa waati ko wane nag yan yàlla dimbali ñu ba li mu bëgg ci lépp ñu mën ko taxawee mën ko defee si yàlla gëm dama koo yàlla yàggal dëgal coxaan te barke ko xale yi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal lii nga xam ne moom ngeen di def na jëm kanam ba foofu ko sax yàlla yàlla dimbale leen ci toog ba tëjee doom di ko def yintam te yàlla di ko nangu di ko gërëm aw ngeen yoon de aw ngeen yoon de waa lii ngeen di organisé ñu leen fi jiitoon daan di organisé leen lu wuteeg lii waaye yàlla dimbale leen ba lii ngeen di def te moo gën kon nag bu leen jotaan leneen na li wéy rek wax na li wéy rek su wéyee daal ngëneel moom day jëm kanam rek kon bu doom yi gënee bàyyi sët yi gën doo bàyyi rek maam yi rek te li ñu soxla it di doom gën bàyyi sët gën maam rek te mën na am na waaye nag loo gën gën na fekk ñoo la xaxul nga neen ndax bàyyi bi la teg ci yoon ba la mën soo ko gën sax nag waaye loolu lañ koy tuddee ndax tey fi sa Moussa andi yoon bi tey maam moo xooy tey bu dee sootoon jamono dana ko ne jërëjëf waaw maam moo xooy bu dee sootoon jamono gis dëkkam bi li ko sa Moussa di ak taale bi li mu koy ak lam jël si noonu ni mu ko lëggee dana ko ne jërëjëf Moussa kon loolee am na solo moo tax dama daan wax ne xalifa am na xalifa boo xam ne xilaafaam lan la mooy sàmm tool bi rek ba du ruut du yàq xalifa baax am na xalifa boo xam ne moom man ci sax sàmm tool bi moom bu toogee tool bi ruut mbaam bu dee yàq ñaar ñuy baax nañ kii baax na waaye xalifa bi mag dëgg-dëgg mooy xalifa boo xam ne bu toogee la bàyyi daan bay da ko naan ñëpp ko teg ko fa doñaar lu tool doon bay ku boole la bàyyi doon bay kooku nag mooy xalifa dëgg la mooy goraat tool yi doole waaye li bàyyi doon bay rek nga ñëw di ko bay kon dos ko doon jàmbaar boo dee jàmbaar da ngay goraat yeneen tool doole ca coox mu faar yi dafa ñëw fa bàyyam yeboon mu bay ko ba nëpp goraat def ci xale ba doole ci loo xam ne bàyyam bayu ko waaye ci barke bàyyi ndax moo ko ñaanal teg ko ci yoon ba kon loolu def yàlla defal na ko njobati moom tam tey moom bu dee saatoon gisaat bu ne yii tey taxal bis mel nii ah dana xam ne gannaam kon bàyyi na ko kon nag loolu yàlla na sax ci jëm kanam ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Moussa.